Ultra HD z inteligentnym procesorem Alfa 7. Po 10% zapłacisz tylko 2879 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 kwietnia jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski żaglowiec Siedow nie wpłynie na polskie wody terytorialne. W Polsce coraz więcej osób choruje na odrę. Dyplomatyczne napięcie między Rosją a Litwą. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że Polska nie wpuści rosyjskiego żaglowca Siedow na nasze wody terytorialne. Wcześniej jednostka nie została wpuszczona na wody terytorialne Estonii. Przyczyną jest obecność na jego pokładzie ponad 70 studentów Kerczeńskiego Uniwersytetu Morskiego, mającego swoją siedzibę na anektowanym Krymie. O decyzji szefa rządu mówi programowi trzeciemu rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Wpłynięcie tego żaglowca na wody terytorialne Polski byłoby po prostu sprzeczne z polityką poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy i nieuznawania aneksji Krymu. Ten rejs szkoleniowy odbywają kadeci z Państwowej Akademii Kerczyńskiego Koledżu Przemysłu Rybnego, który ma swoją siedzibę na terytorium okupowanego przez Rosję Krymu. Aneksji Krymu w 2014 roku przez Rosję nie uznała większość państw świata, w tym Polska. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Smolik ostrzega, że nieprzystąpienie uczniów do egzaminów maturalnych będzie miało konsekwencje dla całego systemu oświaty. Dziś prezes ZNP przyznał, że w związku ze strajkiem nauczycieli przeprowadzenie matur może być zagrożone, bo w strajkujących szkołach mogą nie odbyć się rady pedagogiczne, a do 26 kwietnia maturzystom muszą być wystawione oceny. Tak odniosła się do tego w Pulsie Trójki pomorska kurator oświaty Monika Kończyk. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale jako nauczyciel. Ale wyobraźmy sobie, że ona następuje. W tym momencie to jest obowiązkiem dyrektora. Na nim spoczywa olbrzymi obowiązek, jeżeli chodzi o przeprowadzenie wszystkich czynności wynikających z organizacji roku szkolnego, w tym rady klasyfikacyjnej. Urszula Woźniak, prezes mazowieckiego ZNP, przedstawiła stanowisko związku. Nie rekomendujemy ani tego, żeby klasyfikować, nie klasyfikować. Każdy musi zdecydować sam w swoim sumieniu i podjąć taką decyzję. Dziś ostatni dzień egzaminów gimnazjalnych. W tym roku przystąpiło do nich 350 tysięcy uczniów. Mimo strajku nauczycieli egzaminy odbyły się bez zakłóceń. W najbliższy poniedziałek pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty, a początek matur 6 maja. Stale rośnie liczba zachorowań na odrę. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce 554 przypadki zachorowań, podczas gdy w tym samym czasie ubiegłego roku było ich 32. Odra to wirusowa choroba zakaźna. W jej przebiegu zdarzają się ciężkie powikłania, obniża odporność, dlatego dochodzi do zakażeń bakteryjnych. Bardzo ciężkim powikłaniem jest podostre, stwardniające zapalenie mózgu. Eksperci podkreślają, że jedynie szczepienia mogą zahamować wzrost zachorowań na odrę, mówi profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Ta epidemia odry, która występuje w wielu miejscach w Europie i jest około 12 krajów, które mają ponad 1000 zachorowań, to już dociera do Polski. My mamy wysoki poziom ciągle zaszczepienia, ale są osoby, które nie były szczepione i te osoby są bardzo narażone. Powinno się nawet wprowadzić, uważam, szczepienia, szczególnie do osób, które pracują z chorymi, ale także do osób, które bardzo dużo się stykają i nie były zaszczepione. W ubiegłym roku w przypadku 40 tysięcy dzieci rodzice odmówili szczepień profilaktycznych. Litwa wzywa swojego ambasadora w Moskwie na konsultacje i wręcza notę dyplomatyczną rosyjskiemu dyplomacie w Wilnie. Ma to związek m.in. z pogróżkami, jakie mieli dostawać pod koniec marca litewscy dyplomaci pracujący w Rosji. Wezwanie litewskiego ambasadora w Rosji Remigiusa Motuzasa na konsultacje związane jest z tym, że jest on świadkiem specjalnym w sprawie korupcyjnej. Inny dyplomata, Rimantas Szydlauskas, miał przyjąć łapówkę w zamian za wydanie wiz do strefy Schengen dwóm rosyjskim obywatelom. Zdaniem litewskiego ministra spraw zagranicznych Linasa Linkiewiczusa fakt bycia świadkiem specjalnym czyni ambasadora Motuzasa mniej odpornym na wpływy. Jego odwołanie związane jest też z pogróżkami, jakie litewska placówka dyplomatyczna otrzymała w marcu. Po ogłoszeniu przez Sąd Okręgowy w Wilnie wyroków w sprawie wydarzeń pod wieżą telewizyjną w 1991 roku litewska ambasada w Moskwie otrzymała list, w którym anonimowe osoby przedstawiające się jako patrioci i weterani rosyjskich służb specjalnych radzili pracownikom ambasady, aby w ciągu miesiąca opuścili Rosję. W przeciwnym wypadku ich bezpieczeństwo będzie zagrożone. Brak oficjalnej reakcji Rosjan był przyczyną wręczenia dziś noty dyplomatycznej przedstawicielowi rosyjskiej ambasady na Litwie. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Na trójkowym studiu jest już Adam Malecki. Czas na sport. To zwycięstwo to życiowy sukces 17-letniej Igi Świątek. Polska tenisistka awansowała do pierwszego półfinału turnieju rangi WTA w karierze. Warszawianka znalazła się w najlepszej czwórce, potem jak pokonała w trzech setach Białorusinkę Wierę Łapko. Wynik 4-6, 6-4 i 6-1. Kolejną rywalką Świątek będzie zwyciężczyni meczu, w którym grają właśnie Czeszka Krystyna Pliszkowa i Rosjanka Swietlana Kuzniecowa. W poprzednim serwisie sportowym zapowiadałem walkę Roxany Zasiny o brąz zapaśniczych Mistrzostw Europy. Te odbywają się w Bukareszcie. Niestety medalu nie udało się wywalczyć. Polka w wadze do 53 kg przegrała z Białorusinką Vanessą Kaładzińską i ostatecznie zajęła piąte miejsce. Pani Roxana miała zapewne chrapkę na wyższe lokaty. Na lepsze wyniki liczyli nasi reprezentanci, którzy przystępowali do udziału w Mistrzostwach Starego Kontynentu w gimnastyce sportowej. W Szczecinie niestety poodpadali w kwalifikacjach, a to oznacza, że w finałach, które odbędą się w kolejnych trzech dniach, nie zobaczymy żadnego naszego reprezentanta. Takie są realia, przyznaje trener kadry mężczyzn, mistrz olimpijski z Pekinu Leszek Blanik. Oczywiście chcielibyśmy być jak najwyżej, ale musimy patrzeć, gdzie jesteśmy, musimy patrzeć to, jakie mamy przygotowania, jakie mamy możliwości organizacyjne również wewnątrz związku, a z tym różnie bywa. Więc też wiemy, w którym miejscu jesteśmy. To też jest ważny jakiś wniosek dla nas na przyszłość. Może lepiej będzie na październikowych Mistrzostwach Świata w Stuttgarcie. To najważniejsza impreza roku. Tam odbędzie się walka o nominacje olimpijskie. O cenne punkty w drugiej kolejce Ekstraligi walczą żużlowcy. W pierwszym meczu dnia Stal Gorzów podejmuje Beniaminka, Motor Lublin. Jak na razie jest remis 24-24. O 20.30 w Grudziądzu GKM zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa. I jeszcze dwie informacje piłkarskie. Jacek Zieliński, były szkoleniowiec m.in. Krakowi i Lecha Poznań, został trenerem Arki Gdynia, podpisał kontrakt do końca sezonu. A Robert Lewandowski nie zostanie ukarany za wczorajszą bójkę z Kingsleyem Comanem, do której doszło podczas treningu Bayernu Monachium. Polak i Francuz skoczyli sobie do gardeł, ale potem wszystkich w klubie grzecznie przeprosili i jest po sprawie. Kolejny serwis sportowy kilka minut po 21. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy i na południu przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem od minus 3 stopni do plus 2. Na północy przygruntowe przymrozki do minus 6, a w dzień we Wrocławiu 5 stopni, w Szczecinie, Augustowie i Rzeszowie 8, a w Warszawie 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy, głos seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w MediaMarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Swobodni, niezależni, niepowstrzymani. Tacy jesteśmy. A teraz możemy być jeszcze bardziej wolni. Freedom Days. Od 1 do 13 kwietnia otwieramy drzwi do wolności w salonach Jeepa. Jeep Compass z rabatem aż do 40 tysięcy, a Jeep Renegade do 20 tysięcy złotych. Nie przegap szansy na ostatnie sztuki z rocznika 2018 i posmakuj prawdziwej wolności w swoim nowym Jeepie. Sprawdź w salonach i na wyprzedaż jeep.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Cukier biały złote 79 za kilogram, a masło ekstra polskie 200 gramów 3,99 przy zakupie 3, 4 i więcej sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Sony 50 cali za jedne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 19. Słyszałem dziś rano na własne uszy, że kolega anonsował nasze, no już prawie wieczorne spotkanie. Zaczynamy listę przebojów trójki. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Co my tu dzisiaj mamy? Jak zwykle poczekalnie, a potem notowanie podstawowe. No mamy również wspomnienie notowania 104, które odbyło się 14 kwietnia 1984 roku i o tym za chwilę. Na razie przedstawiam skład. Helen, czyli Halina Wachowicz, koleżanka Cukier, czyli Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron, czyli ja. Zapraszamy na listę przebojów trójki. Wspomniane 104 notowanie listy z 14 kwietnia 1984 roku. Pierwsza dziesiątka była taka. Manam na 10 to tylko tango, na 9 Bajm, Małpa i ja. Na 8, no to historia, Red Box Cienko. No i na 7 Thriller Michael Jackson, Nick Kershaw Wouldn't It Be Good na 6. Pierwsza piątka, na 5 Scorpions Still Loving You, Lombard na 4 Akuhara Kraj ze snu. I pierwsza trójka, na 3 oddział zamknięty, Na to nie ma ceny, The Lion's Mouth Kajagoogoo na 2 i Classics Nouveau Heart from the Start. To była wtedy w 104 notowaniu pozycja numer 1. Patrycjusz dzisiaj wspominał motoryzacyjne państwa wspomnienia i zapachy tam się pojawiały. Pamiętam dokładnie nie motoryzacyjny zapach, a zapach magnetofonów kasetowych. To może się wydawać dziwne, ale one naprawdę specyficznie pachniały i na tych magnetofonach kasetowych wtedy nagrywaliśmy takie utwory. Ten utwór ze 104 notowania listy chciałbym Państwu przypomnieć. To było wtedy miejsce 12. Fajne to, nie wiem czy Państwu też się to ładnie przypomniało. Run, Run Away, zespół Slade w 104 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu 12. Mnie się to podoba, dlatego że to wspomnienie i tych magnetofonów kasetowych, i taśm magnetofonowych, kasetowych. No i tego, że wydałem na Slade dużo pieniędzy, bo na czarnym rynku wtedy kupowałem ich płyty i plakaty albo czarno-białe zdjęcia. Takie wspomnienie na początek listy dzisiaj. Gdyby ktoś z Państwa chciał utworzyć atmosferę listy, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy do listy, a my już zaczynamy poczekalnię i na 50. powraca Lebowski. Państwa pierwsze listy. Pozdrawiam wszystkich dobrych znajomych listy i pozdrawiam stałych korespondentów Agę z Krakowa i Pawła z Radomska. Paweł dziś w towarzystwie kumpli słucha listy i w towarzystwie jeszcze czworonożnych przyjaciół. Wszystkich pozdrawiamy. Nuka piękna. Dostałem zdjęcie czworonoga. Bardzo, bardzo przyjemny pies. 49. miejsce teraz i to jest rzecz, która zatrzymała się. I bardzo jest mi z tego powodu przykro, bo to jest John Mayer. I guess I just feel like 49. I guess I just feel like, I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true, everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. I guess I just feel like John Mayer na 49, tak jak tydzień temu. Awansuje Barbara z 50 na 48, The Rain Will Fall, Barbara Streisand. Tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thundercloud of alibis that empty words cannot conceal. When up is down and wrong is right in everything you do and say, the truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling, as cold and dark as stone. The rain is falling, it chills us to the bone. The signs are all around us, the writing's on the wall. But today the sky grows darker and the rain will fall. We can build a wall to heaven's gate, make tomorrow yesterday. But our tears of rage will break it down. 50 na 48 The Rain Will Fall, Barbra Streisand. To jest poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. Teraz będzie niespecjalnie dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy lubią zespół, w którym na gitarze gra Steve Lukather. Nie ruszyli się, tak jak tydzień temu na 47 Devil's Tower. To. Coś mi się wydaje, że Aga w Krakowie słabiutko lobbuje za tym utworem. Devil's Tower, Toto, tak jak przed tygodniem na 47, ale w przyszłym tygodniu będzie lepiej, bo musi. Uwaga, taki list. Pozdrawiamy, słuchając listy, w drodze do Nowego Jorku na koncert zespołu Jam. Pozdrawiamy serdecznie Agnieszka z mamą. Agnieszko, dziękuję, miłych wrażeń, a kolegom z zespołu Jam bardzo dobrego koncertu. What I Really Need, RPWL. Dwa w górę na 46. You can drive over the mountains, sail the seven seas. You can buy a house in Texas, brand new car from Japan. If you want, you buy a woman or a man, because you can. 2 holidays a year, cozy and fenced off from the poor. You may need much more insurance to be safe, to be sure. to earn some extra money with excess at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. But anything they make you dream of, and all the things they make you buy, the whole business with our happiness is nothing but a lie. What I Really Need, RPWL, 2 w górę z 48 na 46 w poczekalni 1941 notowania listy przebojów programu trzeciego. W poczekalni odnotujemy teraz pierwszą nowość na 45. Kwestia miesiąca. Andrzej Grabowski. We wrześniu brałem ślub z kobietą boską z drobnym noskiem sług. Już w grudniu miałem dość, bo moja mała mi umiała festać w kość. Pytanie, gdzie tkwił błąd, na ceremonię godnie modnie swą. Za radą zacnych sfer wybrałem miesiąc, który w nazwie swej miał RR. Paprało, że tak wszystko szybko trafił szlak. Co się zdarzyło, że się schrzaniło, pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Kwestia miesiąca i tak bez końca. Nowość na 45. Andrzej Grabowski dziś w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Listy Państwa płyną, bardzo serdecznie dziękuję, szczerze mówiąc, tak jak w filmie. Nie zdążam, by je wszystkie przeczytać, ale odnotuję te, które są dla Państwa najważniejsze. Pule stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Anna Maria Jopek, Czekanie 44 z Brantfordem Marsalisem. Czekanie. Anna Maria Jopek i Brantford Marsalis. A propos czekania, czekam na ten utwór w każdej liście. Związane mam ręce. Młynarski Masecki Jazz Camerata Warsowiensis i śpiewa Joanna Kulik. Zawiązał panience serce i ręce, sam rąk związanych się zwoł. To nić, nie sposób jej zbyć, związanych nie wyswobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam snów, nie wyrwę rąk z najokrutniejszych. Kłamał ci? Ależ tak, próżno się gryźć. Miłość zwiódł, serca nie wart był. Zerwę z nim, ależ tak, tylko nie dziś. Jutro też mi braknie sił. Związane mam ręce, serce w udręce. Wydam sam skargi się z Młynarski, Masecki, Czeska Merata Warsowiensis i Joanna Kulik. Związane mam ręce dziś z 42 na 43. Na 42 natomiast utwór koncertowy Stonesi i Florence Welsh. Wild Horses, dwa w dół na 42. To do the things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild a dull aching pain. Now you decided to show me safe. No sweeping exits. Oh, offstage line. Dzisiaj dwie pozycje w dół, z 40 na 42. Wild Horses, nie zgubmy tego nagrania, bo to koncertowa perełka. Rolling Stones i Florence Welsh. Poczekalnia listy i znowu spadek z 39 na 41. Nic więcej. Kwiaty jabłoni. Szybko płynie, wyścigi wyznaczają rym, a wszyscy dookoła spadają w górę na sam szczyt. W złotych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest. Jak wiosna rozwinie się na dobre, to kwiat jadłoni jeszcze buchnie do góry, dziś dwa w dół, z 39 na 41. Na 40 jest Lana Del Rey z tytułem, który mógłby być początkiem wypracowania szkolnego. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have,

Cudowna pani Alicja Majewska, Żyć się chce, tak jak przed tygodniem na miejscu 38. Zależy mi na tym utworze i będę o nim państwu przypominał w programach do południa. Zależy mi, Stanisław Sojka, 6 w dół 37. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi. Dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy. Zależy mi. Dziś na 37. zależy mi, Stanisław Sojka. Tak się akurat dzisiaj złożyło, że na miejscu 38 i 37 spotkały się takie dwie wielkie osobowości polskiej muzyki, Alicja Majewska i Stanisław Sojka. Na 36. tak jak przed tygodniem, Remains of Nothing, Archive i Band of Scouts. Remains of Nothing, Archive i Band of Skulls. Teraz nie wiem jak państwo, robię troszkę głośniej radio, bo będzie nowość na 35. A to jest wersja tego utworu na rok 2019. Tacit Road, Rose Sting. Tied to a horse that will never tie. When the flames and Tessa Jones, wersja na rok 2019, to był Sting, nowość na 35. Oj, u mnie było głośno, poniosło po całej Agrykoli. Poczekalnia listy na 34. Dwie krople z płyty Live Herbert 3.0, Justyna Święs. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali. I tak można by słuchać bez końca, ale to jest poczekalnia listy przebojów programu trzeciego, w związku z tym utwory tylko we fragmentach. Dwie krople z płyty Live Herbert 3.0, Justyna Święs. Dziś, tak jak przed tygodniem, na 34. I jeszcze miejsce 33. Tak jak przed tygodniem również. Kogo? Pablo, Paweł i Ludziki, Lena Romul. Wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił. Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima. Kto kwiaty namaluje, bo zaru wadach taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. Kogo? Pablo, Paweł i Ludziki, Lena Romul, dziś tak jak przed tygodniem na 33. Tylko na 32, mówię tylko, bo myślałem, że to wskoczy do zestawienia już dziś. Utwór jest fenomenalny, ale i tak 9 w górę w poczekalni. Z 41 na 32, Don't Ask Me Questions, Porter Mazolewski. Thank you.